scared to move. Hey babe, what are you trying to prove? It ain't true that your life has kicked you. It's your mind, and that's all that's tricking you. So step in line. Hey, come on, babe. ...1970'lerdeyiz ve havadaki ruhlardan bahsedeceğiz. Norman Greenbaum ve Spirit in the Sky. We'll be right back. 1960'lara geriliyoruz. Önce Rolling Stones'u dinliyoruz. Not Fade Away. Şimdi sıraya The Honeycombs grubu alıyor. Neşeli bir şarkı Can't Get Through To You. Türkçesi Sana Ulaşamıyorum. Baby, every night he told me I could make you mine, but I can't get through to you. Well, I got to say what I got to do to make you understand that, baby, I belong to you. It comes on me every night. I try to cast my spell on you. Soje'ye mutlu yıllar dileğiyle Fransızca şarkılarımıza geçiyoruz. Enrico Macias'ın en sevilen parçalarından birisi ama şimdiye kadar programlarımızda hiç çalmamıştık. Dünyanın Bütün Çocukları, Enfant de Toupé'yi. Enfant de Toupé, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de Toupé, et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout et de tout peur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, dans les romans, semer l'amour et lui donner la vie. Enfant de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Patricia Kaas bize yoldan geçen adamlardan bahsedecek. Les Hommes qui passent. Qui ont gardé à cœur d'enfant perdant. Les hommes qui passent pourtant, İtalyanca parçamızda Pepe di Francia grubu bir hikaye anlatmaktan bahsedecek. Una storia da raccontare. İspanyolca parçamızı Roberto Carlos seslendirecek, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura. sueño perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady. Bu yılın son Almanca parçasını Alexandra'ya ayırdık. Janos von der Putz'da. Himmel steht und mir mein Herz den Kopf verdreht, dann fahre ich so schnell es geht zum Janosch von der Puster. Der Janoschboy, den kenn ich gut, ja, der hat Paprika im Blut und keiner küsst wie ihr so gut, mein Janosch von der Puster. Joi, die Geigen klingen, die Reiter singen, das Lied der Puster, Puster, Puster Nacht. Süß schmeckt der Tokaja, ja, der gibt Feuer, die ganze Puster, Puster, Puster lacht. Wenn der Mond am Himmel steht und mir mein Herz den Kopf verdreht, dann fahre ich so schnell es geht zum Janosch von der Puster. Heiß spielt der Zigeuner und der Tanz beginnt, lustig wehen die Bänder rot und grün im Wind. Und dann flüstert Janosch, schlechtest Mondenschein, drüben liegt ein Wäldchen, da sind wir allein. Joi, joi, Janosch! Wenn wir dann nach Hause gehen, dann sag ich, es war wunderschön, bald werden wir uns wiedersehen, mein Janosch von der Puster. Türkçe şarkılarımızda 2012 yapımı şarkılar ağırlıkta olacak. Önce Sezen Aksu'nun bestesine en güzel söyleyenlerden Mehmet Erdem'e kulak veriyoruz, Hakim Bey. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi Hakim Bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan,

Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu burcu kokar. Nükhet Duru bir Soner Olgun bestesi seslendirecek Mahmure. Tarihin tenceresinde aşure, kahvede içer keyifle penceresinde mahmure. Yastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekere mahmure. Şıkır şıkır da çıkır, çıkır da fıkır, fıkır da mahmure. Şıkır şıkır şıkır çıkır, çıkır çıkır çıkır çıkır, fıkır fıkır fıkır da mahmure. Rastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek mahmure. Yine yepyeni bir şarkıyla 2012'nin Türkçe parçalarına veda ediyoruz. Özgün'ün son derece güzel şarkısı Dur Gitme. Thank you. yaklaş yamacıma lütfen dinle. Haksızlık etme, pişmanlık yerine can veriyorum. Kıskandım evet, hatta bir deliden biraz hallice. Üzdüysem seni affet saf yüreğim, fark edemedim. Kolay gelir hep ayrılık ilk başta terk edene, ama sonradan kork yavaş yavaş işler en derinine. Dur öyle gitme, koyma bir başıma, sensiz olmaz, yok sensiz yapamam, üzmem seni, kırmam söz bir daha, ağlatmam. Yalvartma beni, kıydırtma canıma, sensiz bu kalp atmaz bir başına, yapma sakın, dayanmaz yüreğim yokluğuna. Biraz yaklaş yamacıma, lütfen dinle. Haksızlık etme, pişmanlık yerine can veriyorum. Kıskandım evet, hatta bir deliden biraz hallice. Üzdüysem seni affet saf yüreğim, fark edemedim. Kolay gelir hep ayrılık ilk başta terk edene, ama sonradan kork yavaş yavaş işler en derinine. Dur öyle gitme, koyma bir başıma, sensiz olmaz, yok sensiz yapamam, üzmem seni, kırmam söz bir daha, ağlatmam. Yalvartma beni, kıydırtma canıma, sensiz bu kalp atmaz bir başına, yapma sakın, dayanmaz yüreğim yokluğuna. Dur öyle gitme, koyma bir başıma, sensiz olmaz, yok sensiz yapamam, üzmem seni, kırmam söz bir daha, ağlatmam. Yalvartma beni, kıydırtma canıma, sensiz bu kalp atmaz bir başına, yapma sakın, dayanmaz yüreğim yok. Son iki parçamız İngilizce. Önce 45'lik cızırtılı bir plakta Soldier'e kulak veriyoruz. Wish. People with eyes that never look at the skies, they get a nasty surprise when they see how bright the sun is. Wish I had a magical wand, I turned them into frogs in a pond. People in cars, they never look at the stars, they're always going so fast that the waste the beauty round them. Wish I had a magical throne, I turned them into statues of stone. I wish I had a magic spell on me, I'd make a mad but happy holiday for all the sad and lonely people in the world. I wish I had a magic spell on me, I'd make a mad but happy holiday for all the sad and lonely people in the world. people with ears who haven't used them for years miss what a nightingale hears when her lover's calling to her wish. I had a magical ring, I turned them into bats on the wing. People in trains with only second-class planes to lead a life that explains why they feel so schizophrenic rich. I had a magical box, I turned them into grandfather clocks. I wish I had a magic spell on me, I'd make a magic happy holiday for all the sad and lonely people in the world. I wish I had a magic spell on me, I'd make a magic happy holiday for all the sad and lonely people in the world. Let's dig it up a hat. I wish I had a magic spell on me, I'd make a magic happy holiday for all the sad and lonely people in the world. I wish I had a magic spell on me, I'd make a magic happy holiday for all the sad and lonely people in the world. Come on kids, let's hear you sing it now. ...2012'ye ABBA topluluğuyla uğurluyoruz. En güzel parçalarından birisi Chiquitita. Gelecek yıl görüşmek üzere. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. Chiquitita, you and I know. The sun is still in the sky and Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.